بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. اس پر آیات کریمہ کے وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، اس بات رسالت اللہ کی، اس بات ثبوت نو ثبوت وی لکھی گی ثابت ہو لتا د پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسالت اللہ ثابت ہی چ اللہ وی دا زما حق او سچ رشتنے پیغمبر دے. اللہ رب العزت فرمائی وما ارسلناک، او نئی لے گلے منگتا اے پیغمبر دے صلات و سلام الا رحمت للعالمین، مگر مہربانتیا مگر رحمت للعالمین د پار د مخلوقاتو. اللہ رب العزت فرمائی اے زمان محبوب پیغمبرا، تما د خپل مخلوق د پارا رحمت لے گلے، رحمت مقرر کرے، یا خو رحمت پدی اعتبار وتوی چې د نبی علیہ السلام تو سلام درات لو نپس بیا اجتماعی عذاب اللہ نه دی را لېږلی، وړاندې خو عذاب براغو لکه د نوح علیہ السلام په قوم باندې طوفان راغو سیلاب پہ راغو، نو کم چی تابدارو یو سو تن کسان اغا بچو، نور معشومان خزی بوډاګان زوانان دغرنگ زناور هر یو شیب کی تباشو. د هود علیہ السلام په قوم چې عذاب راغو صرف منونکو ته نجات ورکړی شو، نور هر څه تباه شو. د لوط علیہ السلام قوم ته وګوره، د صالح علیہ السلام قوم ته وګوره، د شعیب علیہ السلام قوم ته وګوره. کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله راولېږلو نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رالېږلو نه پس اجتماعي عذاب بیا ختم شو، او دعا کړې وه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې یا الله زما په دې امت باندې داسې عذاب مراولې چې ټول بکې ختم کړي او ټول بکې تباه کړي. اللہ وی دا سوال میں قبول کرو، نو یا خدا مطلب شو یا رحمت دا چھ چھائے تابداری اکڑا، نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا غد پارا سبب دا رحمت شو، شفاعت بے کئی دا قیامت پورز باندے، نو یا مراد دا رحمتو. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، او نئی لے گلے منگتو اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام الا رحمتا للعالمین، مگر رحمت د پاره د مخلوقاتو. اوس هغه اصل مسله ذکر کئ، هغه اصل مسله د توحید، چې حاجت روا مشکل کشا صرف او صرف یو الله دے. اللہ رب العزت فرمائی، قل انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد. قل اوہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، انما یقینن زچی ما یوحا الی وحی کولی شی ماتا، انما الہکم الہ واحد، چی یقیناً حاجت روا ستاسو حاجت روا دے اکیو. ماتا دری خبر وحی کولی شی چی یو اللہ حاجت روا دے، یو اللہ مشکل کشا دے. فہل انتم مسلمون، آیا یہ تاسو غاڑ کی غستن کی دے مسئلے تا، تاسو ہی منے ہو کنا؟ ما تقل دے خبر حکم کولے شیو سی مدم، وانا اول المسلمین، مخ کی تاسو رستیو ما تا حکم کولے شی خوزی اول منمم. نفحل انتم مسلمون، آیا تاسو تا غاڑ ایک دے ہو کنا، آیا تاسو ہی منے ہو کنا؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ أَعَذَّبْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ. فَإِن تَوَلَّوْا پس کچھرے ووختے تانسو، فَإِن تَوَلَّوْا پس کچھرے ووختل دوی، فَقُلْ نُوَائِ پِغَمْبَرْ لِي سَلَامًا أَعَذَّبْتُكُمْ اعلان کو متاسطان عَلَى سَوَاءٍ پَبَرَابَرْ تِيَا بَانْدِي. فَإِن تَوَلَّوْا پس کچھرے ووختل دوی، فَقُلْ نُؤَئِ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آزنتکم اعلان کم تاوستا علا سوا ان پا برابر تیا باندے. سو مطلب شو زمیم چی یو اللہ حاجت روا دے، تاسم دامنے چی یو اللہ حاجت روا دے، زم دا وے ما چی اللہ خالق دے، اللہ دا ہر یو شی پیدا کو ان کے دے، او تاسو منے چی مونگ اللہ پیدا کریو خونی منے، ما سرے نمنے، نور تاسو منے دا خبر خو ما سرے نمنے دا صد وجنا دا زد او دا اناد دا وجنا، نور دا مسئلہ دا سوا مسئلہ دا مسئلہ دا برابرتیا مسئلہ دا، تاسم پا دی اتفاق دے او زمان پہ اتفاق دے. سوک بدا نمانی چی زمان پیدا کہ ان کے اللہ دے، سوک بدا نمانی چی مال رزق اللہ را کہے، دا خوار سوک منی، دا خود مکی مشرکان ام منر. سوک دا نمانی چی دا باران ور ان کے اللہ دے، دا خود مکی مشرکان ام منر. اور قرآن کی زی پزیتا سلوس دری چی تپوست اکڑے شی اسمان از مکا چا پیدا کری، وی اللہ باران سوک را وری، وی اللہ دزمکی نتیغون سوک رو باسی فصلون سوک خکی، وی اللہ تخواقیم. یاد دویم مانا فَإِن تَوَلَّو پس کچری ووختل دوی، فَقُلْ نُؤوَئِ پیغمبر علیہ السلام آزنتکم اعلان کم تاوستا علا سوائن پدا سے حال کی چھ برابر ولادن پدی مسئلہ باندے. روان دیولو سل فحل انتم مسلمون، تاسو تغاڑا ایک دیو کنا، زخو گرے پا دی مسلخ برابر ولاڑے، زب دی مسلخ کلک ولاڑے، چی انما الہکم الہ واحد، حاجت روا ستاسو مشکل کشا ستاسو، اگا حاجت روا مشکل کشا اکیو. فحل انتم مسلمون، ندل توئی فقل اعذنتکم علی سوا، اوہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کو امتاوستا علی سوا ان پا برابر تھیا بند، یا پدا سے حال کے چھ برابر ولاڑی ما پدی مسئلہ بند. اغي وي نمنو مون پیاړو کلا کو دري ګونه په دې مساله مونګړو تاسو را دا خبره منونه ته خوې په هل انتم مسلمون نمون نمن او کته وی چې عذاب برانشي نو دا عذاب بکلوي نه نفي د علم غيب د نبي عليه السلام نه و ان ادري او زنه پويګا نبي عليه السلام فرمایي و ان ادري او زنه پويګا اقریب ایا نزدې ده ام بعید یا لری ده ما هغه عذاب تو عدون چې تاسو سره وعده کولې ما ته پته نشته ای هو تلوار کوي په عذاب وي راول عذاب یا تلوار کوي په قیامت الک کنه منه نو ګره قیامت را دن کېره بیا با الله ته پورته کېږي او حساب او کتاب بر سره کېږي وې کله به قیامت کله به عذاب نو ان ادری زنه پويګم و ان ادری او زنه پويګم اقریب ایا نزدې ده ام بعید یا لری ده ما هغه عذاب کن تو عدون چې تاسو سره وعده کولیش ما ته پته نشته چې پیغمبر وای ما ته پته نشته نہ بل کم کو جان چې هغه ته پته ولګي او سوره کهف 23 کې تاسو لوستیو ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله پیغمبر اده سے مو چې دا کار به سبا کوم تا تر سبا پته نشته ان شاء الله وایا کهف 23 کې تاسو لوستیو وما تدري نفس ماذا تكسب غدا سورہ لقمان آخری آیات کے برش اپینز کارون یادی چہ داغی علم او پتہ صرف او صرف یو اللہ تا ایو پکی دا ذکر کئی وما تدری نفس مازا تک سے بغدا نپوئی گی اس یو نفس چہ سبا کئی سبا چاہ تر سبا پتہ نشت شتا چاہ تر پتہ دشبین سڑے رادو کی ہوئی سبا بداکار کون ویا ساتا سہر اگر کار او نکڑے شی ولی بیاوی یروی دا خالق و دا مخلوق ارادی یو شانتی نی مخی اللہ رب العزت فرمائی خچ تا تا پتا نشتا چی عذاب نزدے دے او کدر دے قیامت نزدے دے او کدر دے سر کے خولستل اقترب للناس حساب ہو بیاور پسی خولستل پینزم باب جو شروع کولو وقت رب الوعد الحق فاذا هي شاخصة ابصار الذين كفر آیت نمبر 97 چا قیامت نزدې شو خو ما ته پته نشته چې ډیر نزدې دی او که لری عذاب نزدې دی او که لری دی ما ته پته نشته چا ته پته ده انه یعلم الجهر من القول انه یقیناً دا اللہ یعلم الجہر پویگی پا تیز باندے من القول دا وینانا کسوک پا تیز وینا کہیں اللہ وی ماتے پترا اللہ وی زبی پویما ویعلم ما تکتمون او پویگی پانس باندے تکتمون چھ پٹوے تانسو کسخ کارکی او کس پٹے پاگی اللہ پوتے سورہ انعام دریم نمبر آیات کی لستے ہو یعلم سرکم و جہرکم و یعلم ما تکسبون یعلم سرکم پویگی و پڑستان سو باندے و جہرکم پخکارستان سو باندے و یعلم ما تکسبون پویگی پاغس باندے تکسبون چکویتان سو سچکے نو پاغی ملا پویگی کسر زڑ کی پٹکڑی پاغیم پوئی گی و اثر و نجوہ کج پٹی جرگے کے پاغیم اللہ پوئی گی کپلا سخبو یو کار کے اللہ وی پاغیم سے پوئی گا من دل تموئی وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ عزر نمل 65 کی برایشی شلمی سفارے اکڑن بنے مخا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وائے پیغمبر علیہ السلام نو پوئی گیا آنسو کو چھ برا دیو خکت دی پا پٹو باندے بیدہ اللہ نا صرف یو اللہ پی پوئی گی کپٹ دیو کخکار دی پار سپوا صرف او صرف یو اللہ دے وَإِنْ عَدْرِمْ او زن پوئگم لَعَلَّهُمْ شاید چدا رستو کول دا عذاب فتنت لکم سبب دا امتحان دستا سد پارا وَمَتَعُنْ الٰهِن او سکتر یو وقت پوری دا دا کم عذاب چی رستو شو تازو خو مستحق دا عذاب یا چی عذاب در بندرائشی او که دا عذاب نرازی نو شاید چی دا رستو کول دا عذاب دا سشره دا امتحان دے ستاسو ستاسره امتحان دے تاسو جا ڈیل در کئی مولد در کئی ومتاؤن الہین او سکتر یو وقت بار اللہ در لگا سکتر در کئی چی پرید مزیو چرچی او که پا دنیا کی چی پزڑ دے بیا سارمان پاتی نش اکثر چی دا نافرمانی کئی دا اللہ نو دا دوی پزڑا اللہ رو سارمان نپری دا زیدو که ندا ار سوال اللہ ورکی سچ غواڑی ول ورکی او دیکھ شرابیو کبابیو نشیوی او سود او جواری ہر سکی او وی رقم سوال میں چکڑے بس ٹک پٹک قبول شوی دے دا خو تعالی اللہ درکیوم دری دا پارا کہ بزڑے جے سارمان پاتی نشی دا ستا امتحان دے استدراج استدراج دے ستا امتحان دے و متاعن الہین او سکتر یو وقتا اللہ تعالی فائدہ درک فرعون لے امدا سے ورکڑی وخا مفسرین فرمائی چی سلور سو کال عمر دا فرعون سو سو کالا سلور سو کال عمر او پڑی سلور سو کال عمر کے پاگا بانی دا سر دردم نورا گر نورا بیماری کو پرے دا سر دردم پہ نورا گر نوالی دا اللہ ولی شو سا نانا دا استدراجو رورو اللہ اچتولو اچتولو آن تردی یو حد تے ارسولو دا غزین اُلٹر اخلاس کو یو تن بان پا بانا باندی بوزی غر تا او کمر تے اوخی جے ہو تے براو گو رسلیو چو گو ری دیکوار کیو لان دیو گو سے دیتے استدراجو نو دے بو یرا ٹک پٹک میں سوال قبلی گی الگ دا استدراج دے راش توبو باس استا امتیان دے پا دیکھے قالا ویل پیغمبر علیہ السلام رب و رب زمان احکم بالحق فیصلوں کے پا حق سلام تا مسئلہ بیان کا کن مسئلہ دے بیان کا چو گورا انبیاء دی محتاج دی اللہ تا ہر پیغمبر مانے تکلیف و مصیبت راغلے جڑاو فریاد چاہ تکڑی دی یو اللہ تا دغرنگ اولیاؤں تو گورا دا اولیاؤں نے یو ولیہ ذکر کڑا سوکا حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چو گورا غم اللہ تا محتاج دا اللہ وی ما تے جڑاو فریاد واجی ذکڑے ما والا بچے ورکڑے نار کل تا مسئلہ بیان کڑا چٹول اللہ تا عجز دی انما الہکم الہ واحد یو اللہ حاجت رو مشکل کو شارے او سم نمانی نو رب تا فیصلہ پریدا سوالو کچی یا اللہ بس اس تا فیصلہ ہوکی ما خو مسئلہ بیان کو اس تا فیصلہ ہوکی قالوی لی پیغمبر علیہ السلام رب و رب زمان احکم بالحق فیصلو کا پا حق سرا و ربنا الرحمن او رب زمونگا مہربان بادشاہ رب زمونگا الرحمن مہربان بادشاہ الرحمن عام مہربان پا دوستم مہربان پا دشمنم مہربان پا دوستم مہربان پا دشمنم مہربان پا عقل مندم مہربان پا بے عقلم مہربان و ربنا الرحمن او رب زمونگا مہربان ذات المستعانو امداد کو ان کے رے علامات تصفیفون پاغ سبان دے چھ بیانوے تاسو اللہ لر مخ وائو چھ یو اللہ حاجت روا دے یو اللہ مشکل کو شا دے اس نائب و نازولی نشتا او تاسو بیام اللہ لبیانوے دا خبرے نا اللہ مہربان باد سارے او مستعان دے زمونگ امداد کو ان کے رے زمونگ مرست امداد بو کی زمونگ استاز و ترمنز فیصلہ بو کی تاسو بتبا کی امونگ لبن جات رکھی قال رب کم بالحق امدغی تیشارک مقصد دسور انبیاء په سورت کې الله مسله ذکر کولا نفی د شرک فی الدعاء به احوال الانبیاء چرا مدد شی بس صرف او صرف یو الله ته ویل کیږي په حالات او واقعیات او د انبیاء سره دا مسله ذکر کولا چې انبیاء دي تکلیفونه پر راغلي دي جړاو فریاد صرف یو الله تکړي را مدد شی صرف او صرف یو الله تکړي و اکرام الانبیاء بعد الابتلاء عزت منتیا د انبیاء پس د ابتلاء د امتحان د تیروینا چې کله د ابتلاء امتحان تیر کړو نه یا ساته بیا به د درجه ملاویږي سړی کله د سم امتحان پاس کی نو درجه اوچته شي او لسم ته شي نو کاغه امتحان پاس کی نو درجه اوچته شي دو لسم ته شي څومره چې امتحانات تیرې دومره بستا درجه مرتبو چتیږي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام درجه او مرتبه ولی اوچته ځکه په انبیاو کې د ټولو نه زیات تکلیفونه او مصیبتونه په نبی علیہ السلام راغلي دویم نمبر تکلیفونه راغلي دي په حضرت ابراهیم علیہ السلام باندې دریم نمبر راغلي دي په موسی علیہ السلام باندې څلورم نمبر راغلي په نوح علیہ السلام باندې پنځم نمبر راغلي په عیسی علیہ السلام باندې څومره چې تکلیف او مصیبت زیات راځي سمرا چه امتحانات زیاد رازی او پاغی کی کامیابی کی دم رستا مرتبو بوچتی کی سرش پگ ہی سیو او پاری سبانی منخ تفصیل اکو شلح سبانی سبق کی صورت الحج بشورو کاؤ